ratach 0%. Zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 14 lipca, na zegarach 8. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Strażacy dogaszają pożar w Mińsku Mazowieckim. Hala zawaliła się, za chwilę relacja. Koniec miski polskiego astronauty w kosmosie. Dziś powrót. Nie mogę się doczekać mojego powrotu na Ziemię, chociaż jestem troszeczkę smutny, że tak naprawdę misja dobiega końca. Coraz więcej wypadków dzieci na elektrycznych hulajnogach. Jest apel lekarzy do rodziców. Kiedy nie mają te dzieci nasze kasku, to jest idealny przepis na tragedię. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców Mińska Mazowieckiego, choć czarne kłęby dymu unosiły się przez całą noc nad miastem. W pobliżu dworca kolejowego wieczorem paliła się hala firmy produkującej folię i opakowania z tworzyw sztucznych. Z ogniem walczyło 60 zastępów straży pożarnej. Nad ranem pożar został opanowany. W Mińsku Mazowieckim jest nasz reporter Jan Oleński. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, jak teraz wygląda sytuacja? Jak przekazał mi młodszy brygadier Kamil Puchocki z Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim, sytuacja jest opanowana, a mieszkańcy są już bezpieczni. W pożarze nie było poszkodowanych, a wszystkie 6 osób, które początkowo znajdowały się w hali, zdążyły ewakuować się jeszcze zanim pożar się rozprzestrzenił. Aktualnie na miejscu jest 25 zastępów straży pożarnej i trwa dogaszanie ostatnich zarzewi ognia. Konstrukcja dachu zawaliła się do środka, przez co mamy utrudniony dostęp do wnętrza hali. Niemniej jednak już prowadzimy działania z wewnątrz, jak i z zewnątrz budynku. Zakończymy działania, jak ostatnie zarzewie ognia zostanie ugaszone. Nie jesteśmy w stanie określić, kiedy to będzie miało miejsce. Niemniej jednak pożar już jest naprawdę bardzo dobrze opanowany. Już są śladowe ilości dymu, które się wydostają na zewnątrz. Strefa już jest bezpieczna dla mieszkańców. Przyczyny pożaru nie są na razie znane. Śledztwo w tej sprawie rozpocznie się dopiero, gdy Straż Pożarna zakończy wszystkie działania związane z dogaszaniem, aczkolwiek policja już przesłuchuje świadków. Hala znajduje się blisko obszaru handlowego z kilkoma sklepami wielkopowierzchniowymi. Z powodu braku prądu wywołanego pożarem są one obecnie nieczynne, ale pogotowie energetyczne już pracuje nad przywróceniem zasilania, co ma nastąpić w ciągu najbliższych godzin. Jan Oleński, dziękujemy za relację. Ukraina w najbliższych dniach otrzyma rekordowe dostawy amerykańskiej broni. Zapowiadają to republikańscy senatorowie. Jeden z nich, Lindsey Graham, zaznaczył, że konflikt zbliża się do punktu zwrotnego, bo Donald Trump jest coraz bardziej zainteresowany wsparciem dla Ukrainy. Najnowsze informacje ma Marek Wałkuski. Senator Graham i demokratyczny senator Richard Blumenthal, którzy wystąpili wspólnie w telewizji CBS, podkreślili, że na Kapitolu i wśród europejskich sojuszników Stanów Zjednoczonych rośnie poparcie dla wykorzystania części zamrożonych rosyjskich aktywów na pomoc dla Ukrainy. Myślę, że czas to zrobić, powiedział Blumenthal. Obaj senatorowie należą do grona inicjatorów ustawy w Kongresie przewidującej wysokie cła wobec państw, które nadal handlują z Rosją. Zbliża się punkt zwrotny w sprawie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Prezydent Trump pozostawił Putinowi otwarte drzwi do dyplomacji. Te drzwi wkrótce zostaną zamknięte, powiedział Lindsey Graham. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte spotka się dziś w Białym Domu z prezydentem Donaldem Trumpem. Obaj przywódcy mają ogłosić plany sprzedaży sojusznikom z NATO broni, która następnie zostanie przekazana Ukrainie. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Sławosz Zneński-Wiśniewski żegna się z kosmosem. Polski astronauta kończy misję na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i wraca na Ziemię. Podczas pożegnania w kosmosie zwrócił się do Polaków. Drogie Polki, drodzy Polacy, dziękuję Wam po pierwsze za zaufanie i za to, że mogłem Was tutaj reprezentować na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Mam nadzieję, że to jest dopiero początek, że to nie jest koniec tej przygody, że tak naprawdę dopiero zaczynamy rozwijać się i będziemy bazować później na tej technologii w przyszłości. Nie mogę się doczekać mojego powrotu na Ziemię, chociaż jestem troszeczkę smutny, że tak naprawdę misja dobiega końca, natomiast wiem, że jeszcze dużo pracy przed nami i mam nadzieję, że tak samo Wy, jak i ja jesteście na to gotowi. Taka platforma jak Międzynarodowa Stacja Kosmiczna to niesamowite laboratorium na orbicie i mam nadzieję, że będziemy takie miejsca odwiedzać coraz częściej jako Polacy. Powrót na Ziemię ma się rozpocząć o 13.05 naszego czasu. Kapsuła z 4 astronautami ma być wtedy odczepiona od Międzynarodowej Stacji. Wodowanie planowane jest na Oceanie Spokojnym u wybrzeży Kalifornii. Policjanci i lekarze apelują o rozsądek na hulajnogach elektrycznych. Przypominają, że to nie zabawka. Na jednośladach coraz częściej dochodzi do wypadków dzieci i młodzieży. Są złamania rąk i nóg, ale też urazy głowy. Dlatego odpowiedni kask jest bardzo ważny. Kask, najlepiej pełnotwarzowy. Rozsądek, który zaczyna się w domu. Drodzy rodzice, rozmawiajmy ze swoimi dziećmi. Kiedy nie mają te dzieci nasze kasku, to jest idealny przepis na tragedię. Mówi Mariola Michalska ze Szpitala Miejskiego w Gliwicach, a nadkomisarz Marzena Szwed ostrzega przed hulajnogami, które nie mają fabrycznych ograniczeń prędkości. Niestety, ale niektóre z nich mogą rozpędzać się nawet do prędkości 40-50 km na godzinę. Jest to prędkość, przy której nie trudno jest o poważny wypadek. Przy tej prędkości niestety, ale obrażenia ciała również mogą być bardzo dotkliwe dla użytkownika. Policjanci przypominają też, że podczas jazdy hulajnogą nie wolno korzystać z komórki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz będzie sport. Mam pytanie, a może byście wspomnieli o Aleksandrze Mirosław? Ona przez Szamonii wyskoczyła. No ciekawe, czy przygotowany jest na taką ewentualność Norbert Michalak. Oczywiście, nawet miałem okazję w niedzielę w porannych serwisach sportowych podać informację o sukcesie Aleksandry Mirosław, która wygrała zawody Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas w Chamonix we Francji. Polka miała też najlepszy czas w tym sezonie, 6:19. Proszę bardzo. No i pięknie. Na piątkę? Na szóstkę. Dziękuję. Dopisujemy to do listy sukcesów polskiego sportu z tego weekendu. Tak jest. Zostajemy jeszcze przy kobiecym sporcie. W Szwajcarii cały czas trwają Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Co prawda już bez Polek, które w swoim ostatnim meczu stanęły na wysokości zadania i pokonały Dunki 3-2. Wcześniej przegrały z Niemkami i Szwedkami. A wczoraj w ostatnich meczach fazy grupowej goli nie brakowało. Francuzki pokonały Holenderki 5-2, a Angielki wygrały z Walijkami 6-1. Oba zwycięskie zespoły zapewniły sobie awans do kolejnego etapu. Pierwszy mecz ćwierćfinałowy już w środę. Norweżki zagrają z Włoszkami. A piłkarze londyńskiej Chelsea wygrali klubowe Mistrzostwa Świata. W finale Chelsea wygrała z PSG 3-0. Więcej o tym Jan Pachlowski. Ten wynik jest dużą niespodzianką, gdyż to Paryżanie uchodzili za faworytów. Jednak w pierwszej połowie to Londyńczycy zagrali perfekcyjnie. Dwie pierwsze bramki padły w podobny sposób i były autorstwa Cola Palmera, który oddawał skuteczne strzały z kilku metrów w długi róg bramki PSG. Wynik w końcówce pierwszej połowy ustalił João Pedro po akcji sam na sam z bramkarzem. W drugiej połowie, pomimo sytuacji z obu stron, wynik już się nie zmienił. Jestem bardzo dumny i szczęśliwy wraz z moimi piłkarzami. To wspaniały moment. Zostaliśmy mistrzami świata. Wygraliśmy całą rywalizację. Jesteśmy przeszczęśliwi, mówił zaraz po meczu szkoleniowy z Londyńczyków Enzo Maresca. Na trybunach pojawił się prezydent Donald Trump, który również po spotkaniu gratulował wszystkim uczestnikom finału. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Falubas Zielona Góra wygrał derby ziemi lubuskiej. Czekał na to 5 lat. W meczu 11 kolejki żużlowej Ekstraligi Falubas pokonał Stal Gorzów 50-39. W drugim spotkaniu Sparta Wrocław wygrała z GKM-em Grudziądz 51-39. W tabeli prowadzi broniący tytułu Motor Lublin. Ja bym powiedział, że to taki typowy lipiec. Trochę słońca, zwłaszcza rano i całkiem ciepło, ale po południu już więcej chmur, deszcz i burze możliwe w zasadzie w całym kraju. I znów może intensywnie popadać. Na termometrach od 23 stopni na północy do 29 na południu. Oczywiście chłodniej nad morzem, około 20. Autopromocja. Wielki finał narodzin królestwa. Polska leży na szlaku między Zachodem a Wschodem. Ciągle mówimy o tym, że należy wykorzystać nasze położenie, a on widział to 1000 lat temu. Chrobry, Karezińska, Chromry. Z okazji ostatniego odcinka tego serialu historycznego w audycji Tu Myśliwiecka 357 rozmowa z Elżbietą Karezińską o tym, co było i o tym, co będzie. Skąd jej miłość do polskich królów i o którym napisze teraz? Dla siebie, dla swojego kraju. Dziś od 13 do 15. Autopromocja. Jest 8:09. Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. To my. My bardzo lubimy swoich szefów, prawda? Dziś o szefach rozmawiamy. 2 dwójki i 7 trójek. Za chwilę rozmowa bez uników. Renata Grochal i Marcin Kierwiński. Imitation of life. właśnie tak grał R.E.M. w trójce. Na zegarach 8.13. Bez uników. Rozmowa polityczna w trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie po weekendzie. Z nami w studiu jest już Marcin Kierwiński, minister do spraw odbudowy po powodzi, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Długo jeszcze pan będzie tym ministrem, co najmniej tydzień, tak? Bo w przyszłym tygodniu rekonstrukcja. To są decyzje pana premiera. Ja wiem, że jeżeli chodzi o zbudowanie docelowego systemu odporności ziemi kłodzkiej na przed powodzią, potrzeba jeszcze wielu, wielu miesięcy. Pytanie tylko, czy te funkcje zostaną nadal w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czy może już całkowicie przejdą, nie wiem, do MSWiA ale albo do Wód Polskich. Decyzje już chyba zapadły. Pięciu ministrów, między innymi pan, Katarzyna Kotula, ministra do spraw równości, ministra do spraw osób starszych czy seniorów, polityki senioralnej, pani Okła-Drewnowicz i Adriana Porowska chyba i Adam Szłapka oczywiście, który będzie rzecznikiem rządu, stracicie taki ministerialny i ewentualnie będą te osoby rozparcelowane do innych resortów, tak? To będą decyzje pana premiera. Rzeczywiście o takiej konstrukcji mówi się, ale poczekajmy jeszcze ten tydzień do czasu, kiedy pan premier to ogłosi. W moim przypadku ta sytuacja bywa bardzo, bardzo dynamiczna. W zeszłym tygodniu wszyscy obawialiśmy się, że Niszgyn-Łański, który panował nad Polską, przyniesie kolejną falę powodzi. Na szczęście dzięki też dobrej reakcji służb wszystko jest w porządku, ale tak jak powiedziałem, te kwestie dotyczące odbudowy po powodzi, kwestie budowy odporności, one powinny zostać przekazane do jednego z resortów. Albo zostać w KPRM-ie, albo być, nie wiem, w MSWiA, w Ministerstwie Infrastruktury, tam gdzie sprawowany jest nadzór nad przedsiębiorstwem Wody Polskie. Kilka dni temu był tutaj Marian Banaś, prezes NIK-u, i mówił o tym, że jesienią będą wyniki kontroli dotyczącej zabezpieczeń przeciwpowodziowych, tego jak pan wydawał między innymi pieniądze. Czy pan jest zadowolony z tego, jak idą prace? Czy kotlina kłodzka na wypadek takiej dużej ilości deszczu będzie bezpieczna? Jestem zadowolony z tego, w jaki sposób udał się ten pierwszy etap procesu odbudowy, bo my cały czas mówimy o pierwszym etapie. Ja mówiłem na początku swojej misji, że jest jeszcze ten horyzont strategiczny, czyli budowy nowych zbiorników retencyjnych, budowy nowej infrastruktury hydrologicznej, i to jest proces, który będzie rozpisany na wiele, wiele lat. Cykl inwestycji, tego typu inwestycji, to jest 6 do 8 lat nawet, tak szacowany jest przez Bank Światowy, więc tutaj trudno mówić, że po 10 miesiącach wszystko zostało zamknięte. Ja się bardzo cieszę, że decyzją pana premiera Donalda Tuska wracamy na przykład do budowy, już teraz wiemy o tym, zbiornika Kamieniec Ząbkowicki. To jest zbiornik, który powinien być zbudowany 10 lat temu. PiS całkowicie wyrzucił te projekty do kosza. Nie wiadomo dlaczego. My tą decyzję już podjęliśmy. Prace projektowe nad tym zbiornikiem już trwają. A jest to zbiornik, który zamyka tak naprawdę taką kaskadę w tamtych terenach, kaskadę zbiorników, i znacząco przyczyni się i do bezpieczeństwa Dolnego Śląska, ale także Opolszczyzny. Czy pan będzie nowym szefem MSWiA albo koordynatorem służb specjalnych? Panie redaktor, nie jest skąd to pytanie. To są pytania do pana premiera Donalda Tuska. Takie spekulacje się pojawiają. A ja nie chcę się odnosić do spekulacji. Ja jestem do dyspozycji pana premiera. To pan premier zdecyduje, czy nadal będę zajmował się kwestiami dotyczącymi powodzi, czy może będzie widział mnie w innym miejscu. To są decyzje pana premiera. A jak pan straci tę funkcję ministra do spraw odbudowy po powodzi, to co? W polityce tak to bywa, że się bywa ministrem, a potem czasami przestaje się być ministrem. Bywa się europosłem i też trzeba zostawić mandat lukratywny. Nie trzeba, bo to była świadoma decyzja moja po rozmowie z panem premierem, więc to nie jest to, że ktoś mnie do tej decyzji przymuszał. Tak uznałem, że chcę wracać do kraju, zająć się rzeczami ważnymi, bo to, co robiłem przez ostatnie 10 miesięcy, to jest taka najprawdziwsza polityka. Ona może nie jest tak spektakularna, tak głośno, jak w innych resortach, ale to jest najprawdziwsza polityka, to znaczy pomoc ludziom, którzy ucierpieli i pomocy po prostu potrzebują. Już teraz nawet nie będzie pan kandydatem na prezydenta Warszawy, bo Rafał Trzaskowski przegrał wybory prezydenckie. Panie redaktor, przelatujemy wszystkie spekulacje. No był pan przymierzany do tej funkcji. No tak, ale ja wielokrotnie mówiłem, także chyba u pani redaktor, nawet jak rozmawialiśmy kilka miesięcy temu, że na początku trzeba wygrać wybory prezydenckie. I bardzo, bardzo chciałem, bardzo też pracowałem na to, aby Rafał Trzaskowski był prezydentem Polski, bo to było dobre dla Polski. Nie udało się, więc nie ma co spekulować, nie było wtedy co spekulować o kolejnych krokach, a dziś temat jest całkowicie zamknięty. Donald Tusk powiedział, nie przewiduje stanowiska wicepremiera dla Polski 2050 i pojawiły się spekulacje wśród polityków, że to może jest odwet za to, że Hołownia rzekomo, jak podają dziennikarze Polsatu, odmówił Tuskowi przełożenia zaprzysiężenia króla Nawrockiego, bo miał dostać taką ofertę. To prawda? Premier próbował. Ja nie uczestniczę oczywiście w rozmowach pana premiera Tuska z panem marszałkiem Hołownią, ale jak znam premiera Donalda Tuska, to jakiś kompletnie to scenariusz kompletnie absurdalny. Polska 2050 nie dostanie funkcji wicepremiera, bo na dziś nie ma żadnych powodów, aby zmieniać tą podstawową konstrukcję, ten taki z kręgosłup rządu. To znaczy jest dwóch wicepremierów, pan Gawkowski, pan Kosiniak-Kamysz i to na razie wystarczy. I pewnie do rozmowy na ten temat powrócimy wtedy, kiedy zgodnie z umową koalicyjną pan marszałek Szymon Hołownia w listopadzie przestanie być marszałkiem Sejmu. Pewnie wtedy będzie przestrzeń, ale to będzie decyzja, zastrzegam to bardzo jasno, pana premiera Donalda Tuska, żeby porozmawiać o wicepremierze dla Polski 2050. Natomiast, wie pani... Ale Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która miała być wicepremierem z partii Polska 2050, mówi, że skoro oni mają więcej posłów niż Lewica, która za chwilę będzie miała marszałka Sejmu i wicepremiera, to oni też powinni dostać wicepremiera, bo tracą marszałka. Ale tak jak powiedziałem, zgodnie z umową koalicyjną, po 13 listopada albo 13 listopada, bo wtedy była zawierana umowa koalicyjna, nastąpi zmiana. Marszałka Hołownię zastąpi marszałek Czarzasty. Wtedy ewentualnie wróci przestrzeń do rozmowy na temat funkcji wicepremiera. Czy wróci, w jakiej formule wróci, to już będzie decyzja pana premiera Donalda Tuska. Dziś powodu do takiej dyskusji nie ma. Natomiast ja jeszcze bardzo jasno chcę, pani redaktor, powiedzieć jedną rzecz. Słucham tych wymysłów prawicowych finansowanych przez PiS mediów, słucham tych wymysłów polityków PiSu o tym, jak to Hołownia heroicznie oparł się Tuskowi, który chciał przełożenia Zgromadzenia Narodowego. Przecież to jest są jakieś kompletne absurdy. Donald Tusk mówił bardzo jasno, że w tej sprawie chce, aby instytucje państwa zrobiły to, co do nich należy. To znaczy działa prokuratura, tam gdzie były nieprawidłowości, winni tych nieprawidłowości zostaną zidentyfikowani i ukarani. Natomiast państwo działa normalnie, zgodnie z przepisami Konstytucji. I to nie jest kwestia, w Konstytucji nie ma mowy o jakichś ustaleniach kuluarowych pomiędzy premierem a marszałkiem Sejmu co do daty Zgromadzenia Narodowego w tej sprawie. Czy jest zaufanie do Szymona Hołowni po jego spotkaniu, nocnych rozmowach z Jarosławem Kaczyńskim, Adamem Bielanem i Michałem Kamińskim? Ja myślę, że przede wszystkim jest nadwyrężone zaufanie 11 milionów wyborców koalicji 15 października, którzy zmienili Polskę swoimi głosami. I ja myślę, że pan marszałek Hołownia bardzo jasno na spotkaniu liderów powiedział, że jego intencją jest być w tej koalicji, nie ma żadnych kuluarowych rozmów z PiS-em i to powinno zamykać temat. Natomiast co do oceny jego wieczornych spotkań z panem posłem Kaczyńskim, z panem posłem Bielanem i z panem Kamińskim, to ona jest chyba jednoznacznie negatywna i to wyborcy pana Hołowni też jednoznacznie to pokazują. Ale czy Hołownia powiedział wam, o czym oni rozmawiali? Tak jak powiedziałem, ja nie uczestniczyłem. Bo chyba nikt nie uwierzy w to, że rozmawiali o tym, dlaczego upadła pierwsza Rzeczpospolita. No to myślę, że o tym na pewno nie rozmawiali. Natomiast z tego co wiem, sprawy zostały wyjaśnione pomiędzy liderami na zeszłotygodniowym spotkaniu i dla mnie temat jest zamknięty. Choć Jarosław Kaczyński powiedział, że rozmawiali o tym, że trzeba ratować Polskę. No, przed Jarosławem Kaczyńskim, no. Przed upadkiem. Polskę trzeba ratować przed Jarosławem Kaczyńskim. I tutaj pan marszałek Hołownia powinien to doskonale wiedzieć. Ale zrozumiał to Hołownia, czy nie? Mam nadzieję, że tak. Zresztą, wie pani, no, zakładam, że jeżeli pan marszałek Hołownia mówi o tym, a mówi publicznie, że popełnił błąd, jeżeli chodzi o kwestię pójścia na to spotkanie. Ale tylko o formułę, ale dalej chce rozmawiać. Okej, okay, a... Ale to zaraz do tego, ale mówię, na spotkaniu liderów powiedział, że popełnił błąd. Przynajmniej taką mam, to tak rozmawiałem z panem premierem na ten temat. Jeżeli mówi publicznie, no dystansuje się do tego spotkania. Ja rozumiem, że język, ten język oficjalny przed dziennikarzami jest troszeczkę w wykonaniu pana marszałka Hołowni łagodniejszy od tego, co mówił liderom podczas spotkania. To ja mu, tak jak powiedziałem, temat jest zamknięty, choć mi to spotkanie bardzo się nie podobało, bo ono tworzyło taką przestrzeń do... do różnych spekulacji, a to nigdy nie buduje wzajemnego zaufania. My naprawdę potrzebujemy... Mógł zostać nagrany? Zważywszy, z kim się spotykał? To oczywiście, że tak, ale to... Wie pan, ja uważam, że osoby, z którymi się spotykał, to są osoby, którym w polskiej polityce nawet nie powinno się podawać rąk. Dlatego, że to są osoby odpowiedzialne za demontaż państwa. To są osoby, które firmowały wiele, wiele nieprawidłowości. Wszyscy pamiętamy NCBR, Villa Plus. No to są, przecież to są dokładnie te osoby, które w tych procesach uczestniczyły, podejmowały decyzje. Nie wiem, jak z tymi osobami można się spotykać. I mnie to tłumaczenie, że marszałek Sejmu, jego obowiązkiem, do jego obowiązków należy spotykanie się z każdym, mnie kompletnie nie przekonują. Marszałek Sejmu jest od tego, żeby organizować pracę Sejmu. Naprawdę nie jest organizowaniem pracy Sejmu spotykanie się po nocach z Bielanem czy Kaczyńskim. Donald Trump ogłosił, że od 1 sierpnia będą obowiązywały 30-procentowe cła na towary z Unii Europejskiej. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówi, że mogą zostać zastosowane proporcjonalne działania odwetowe. Czy my wiemy, ile Polska straci na tych cłach? Liczy to dokładnie minister Domański. Myślę, że minister Domański dokładnie, no te szacunki posiada i będzie na pewno o tym mówił. Natomiast to jest bardzo, bardzo zła decyzja pana prezydenta Trumpa. Ja mam nadzieję, że po raz kolejny to będzie taka decyzja, która jest ogłoszona tam w weekend, w sobotę czy w niedzielę, a może koło wtorku pan prezydent Trump zmieni zdanie. Cieszę się też z... Ale to jest właśnie podbijanie bębenka w negocjacjach? Taktyka negocjacyjna? Ja słuchałem dzisiaj jednego z ekonomistów, który mówił, że rynki już bardzo słabo reagują na to, co opowiada pan prezydent Trump, dlatego że bardzo często zmienia zdanie. Mówi jedno, a za kilka dni zmienia zdanie. Zobaczymy. I mnie cieszy taka stonowana i delikatna, na razie bardzo taka rozważna odpowiedź Unii Europejskiej, bo nie jest... celem zaostrzania tego konfliktu, jest raczej celem rozwiązania tego problemu tak, aby cła amerykańskie na produkty europejskie po prostu nie obowiązywały. Polska prawica mówi, że mniejszym problemem są cła, które nakłada Ameryka, a większym, jak twierdzi Konfederacja, jest to, że Komisja Europejska chce 90-procentowych redukcji emisji dwutlenku węgla do 2040 roku i Konfederacja mówi, to jest obłęd ideologiczny, zaoranie gospodarki zarówno europejskiej, jak i zacznę polskiej. Zacznę od tego pierwszego wątku, który pani redaktor poruszyła. Ja nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego polska prawica, to głównie politycy PiS-u, ale Konfederacji także, tak ślepo są w stanie bić brawo prezydentowi Trumpowi. No przecież cła na produkty europejskie uderzą w polskich przedsiębiorców. Ja rozumiem, że można... Bardziej nie lubią Unii niż Trumpa. Tylko to nie jest kwestia lubię, nie lubię. Tylko polscy posłowie powinni kierować się polskim interesem. Polskim interesem jest to, aby cła nie obowiązywały. No to jest oczywiste, jasne. Dziecko nawet o tym wie. A oni, dlatego że nie lubią Unii Europejskiej, dlatego że nie lubią Tuska, to mówią, Trump robi świetne rzeczy. No Gdzie tu sens, gdzie tu logika? No kompletne pomylenie pojęć. Odpowiedź już na pytanie, gdzie tu sens, gdzie tu logika. W części internetowej jesteśmy na YouTubie, na stronie internetowej Trójki. Pan minister z nami zostaje i będziemy rozmawiać m.in. o tym, czy Ukraina robi nas w konia. Zapraszamy do reklamy. Marian, na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować? Barbara, no w Media Expert, zresztą sama posłuchaj. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower MTB Indiana, napęd Shimano, lekka aluminiowa rama, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 1399 zł. Teraz za jedyne 1249 z kodem rabatowym taniej o 150 zł.

The Jimi Hendrix Experience, All Along the Watchtower. To w Trójce jest 8:41. Mniejsza gra. Halo, halo, sprawdzamy łącza. Czy jest z nami pani Magdalena z Rudy Śląskiej? Ależ oczywiście. Dzień dobry. Czy jest z nami pani Natalia z Warszawy? Zgadza się, jestem. Dzień dobry również. No to mamy uczestniczki mniejszej gry i możemy przejść do pytań. Pytania będą piekielnie trudne, zapewniam. Zaczynamy od pani Magdaleny. Pani Magdo, 14 lipca 2006 roku doszło do precedensu na skalę światową. Po raz pierwszy w historii demokratycznie wybrany prezydent zaprzysiężył na urząd premiera swojego brata bliźniaka. W którym kraju? 2006 rok. Prezydent i premier bliźniakami. Wow. Halo, halo, coś przerywa? Słyszymy się? Tak, ale absolutnie nie mam pojęcia. Może za daleko pani szuka, pani Magdo? Może właśnie, może gdzieś tu blisko pewnie. Czechy, Węgry, albo Polska, albo u nas. Czy było coś takiego? To Polska, udało się, dobrze, dotarliśmy do tego. Tak, to Polska, to byli Lech i Jarosław Kaczyńscy oczywiście. Ja w stronie od polityki absolutnie. To teraz pani Natalia, mamy już 1-0. Pani Natalio, którą płytą z kolei w dyskografii zespołu Bee Gees był album Bee Gees First, wydany w 1967 roku? Może się pani pomylić o 3. Bee Gees First. Niech to będzie pierwsza płyta. Nie była pierwsza, była trzecia, ale pomyliła się pani w ramach naszego limitu. Odpowiedź na wcześniejsze pytanie, więc trochę się remisuje. Dobrze, jest remis tak czy siak, mamy 1-1 i wracamy do pani Magdaleny. Pani Magdaleno, no to znów kalendarium, 14 lipca, tym razem 1867 roku, to wtedy Alfred Nobel po raz pierwszy zademonstrował działanie swojego najbardziej sławnego wynalazku. Najsłynniejszy wynalazek Alfreda Nobla. O czym mowa? Kamionami się tak kojarzy. Usłyszałem dynamit, tak? Tak, dynamit. Pani mówiła, chyba dynamit mi się kojarzy. Dobrze, czyli mamy 2-1 i teraz pani Natalia. Pani Natalio, to również będzie chemia. Które pierwiastki chemiczne odkryła Maria Skłodowska-Curie? Rad i polon. Dokładnie. Dokładnie. Albo polon i rad. To też by była poprawna odpowiedź. Mamy więc 2-2 i będzie dogrywka, drogie panie. Dogrywka na zasadzie, kto pierwszy, ten lepszy. Która pierwsza, ta lepsza w zasadzie w tym przypadku. Chodzi nam o słowo, a ja będę czytał zdania, które nas do tego słowa mają doprowadzić. I w każdym momencie można próbować odpowiadać, można się mylić, liczy się pierwsza poprawna odpowiedź. Czy pani Magdalena jest gotowa? Tak. Na stanowisku. Czy pani Natalia? Owszem, ja oczywiście, również. Dobrze. W takim razie pierwsze zdanie. Z danych GUS-u wynika, że 5% Polaków go nie posiada, choć prawdopodobnie w którymś momencie życia go mieli. Telefon komórkowy? Samochód? No nie, nie, to nie są dobre odpowiedzi. Można być nim dla siebie samego. Przyjaciel? Nie wiem. Internet? Statystycznie 4 na 10 Polaków nie przepada za swoim. Mąż. Nie, to nie mąż. Dowodzi zespołem w pracy. Menedżer. Przełożony. Może szef. Szef. Padło w końcu to słowo szef. Odpowiedziała pani Natalia i to pani Natalia zwycięża. Ale mąż nie będzie zadowolony. Ja mam narzeczonego, więc ja pani się upieczę. Czyli pani jeszcze nie wie, że mąż to wcale nie taki najgorszy, prawda? I przepada się za swoim. Pani Magdaleno, bardzo dziękujemy. A ty prawda tam zadyszy liczył? No nie, no szef konkretnie. Szef, konkretnie chodziło o szefa, bo dzisiaj o szefach rozmawialiśmy też w porannej audycji. Pani Magdo, ale bardzo dziękujemy, to była świetna gra. W ramach nagrody pocieszenia oczywiście może pani pozdrowić dowolne osoby. Ja pozdrawiam ludzi o dobrym sercu, którzy pomagają innym i patrzą jasno w przyszłość. O. Znakomite pozdrowienia. Ja się pod nimi absolutnie podpisuję. Dziękujemy pani Magdalenie, a pani Natalia wybiera piosenkę na zakończenie porannej audycji. Ja tylko chciałam pani Magdalenę bardzo pozdrowić, bo trochę podpowiedziała. Pozdrawiam też córkę Józefinę, która jest obok, i moich rodziców, którzy słuchają. I wybieram, jeżeli jest, to fasolki dla dla mojej córki Józefiny. Super, są fasolki, mamy je już nawet przygotowane, więc będą na zakończenie porannej audycji. Pozdrawiamy Józefinę. Czy jakieś słowo na jutro dla mnie pani ma przygotowane? Oj, przepraszam, bo usłyszała o piosence i już zaczęła ze mną rozmawiać. Tak, i to słowo bardzo mi się podoba. Może to będzie moje słowo na jutro. Adziu. Adziu to jest samolot, bo książka z samolotem to jest Adziu. Dobrze, to jutro Adziu w porannej audycji. Ja już sobie wybrałem. Bardzo dziękujemy pani Natalio. Pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam również. A place in the city. A chair in the bed. I cover up all the mirrors, I can't see myself yet. I wear smoke like a wedding veil, make a meal I won't eat. Step out into the street, alone in a sea. It comes over me, oh I'm missing you. Yeah, I'm missing you. And all the things we used to do. MDMA in the back garden, pull our pupils up. We kissed for hours straight, but baby, what was that? I remember saying then, this is the best cigarette of my life. Well, I want you just like that. Into your hands, we're in a sandstorm and it knocks me out. I didn't know then that you'd never be enough. Oh, since I was 17 I gave you everything, now we wake from a dream. Well baby, what was that? Their painted faces, they took current affairs. You had to know this was happening. You weren't feeling my heat. When in the light down, baby, so bright I face reality. I try to let whatever has to pass through me, pass through. It might not let me go. musiała być paralaksa, prawda? Punkt widzenia zdecydował 4 na 10 Polaków nie przepada za swoim mąż. Tak się nastraja pozytywnie całą redakcję na resztę dnia. Dziękujemy pani Natalii bardzo, a reszta dnia zapowiada się znakomicie. Po nas w Trójce Dobrego Dnia, później Muzyczna Poczta UKF, tu Myśliwiecka, to Nacja i popołudniowe zapraszamy do Trójki. Ja bym nie wyłączał radioodbiornika, po prostu. Mountain to climb, gonna walk up, gonna get real high. Gotta give it up, give it up. Sitting on the edge and throw stones, throw my hands back, ain't let it go. Never throw my love, will I ever get it right? Never throw my love, will I ever get it right? Unconditional surrender. Or will it be return to sender? Looking for an ocean to swim. Not gonna look, gonna dive right in. Just like that stone I might see. Sink down. Tej wyliczance propozycji Trójki na najbliższe godziny wymieniłem Muzyczną Pocztę UKF i tu wypada przypomnieć, w wakacje poczta działa od 11 do 13 przez 2 aż godziny i dzieje się i wybierają państwo i proponują piosenki, tylko tam no jest ryzyko, że prowadzący może jakiś telefon pominąć uszczypliwie, a u nas zwycięzca mniejszej gry wybiera i musimy zagrać, więc gramy. Bawić się na całego.